चारुर्वसूरम कमति निखिल सारम वंशी विभूषित करीरगाभा सीतांबराजुंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहिमयाने श्री हरि ही ठीक काम कर रहा है ठीक है अपने मनोहर बाल चरित्र ने एक अनोखी लीला कर रहे हैं प्रेमाधीनता की। भगवान कितने भक्त वश्य हैं, भगवान कितने अपने जनों को अधीन रहते हैं, ये भगवान ने इस दामोदर लीला में भली भांति सिद्ध कर दी। अखिल ब्रह्मांडों के पालक भगवान छोटे से बालक बने, यशोदा मैया के गोद में खेलने वाले बने, यशोदा मैया के स्तन दुग्ध के लिए वैचारिक कामना पैदा हुई और भगवान के भोग लगाने के लिए मैया ने कोई उपक्रम नहीं किया। भगवान स्वयं अपने बिछौने से उठकर गए वहां तक, मैया ने उस समय भी रोका कि अभी नहीं सह जाओ, पर इतनी भूख लगी कि मैया का स्तनदुग्ध पान करने के लिए मैया की मंथन क्रिया को बीच में रोक दिया। भगवान गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। बीच में उतार देने पर भगवान को क्रोध का स्वांग धरना पड़ा, क्रोध रूप बनना पड़ा। भगवान ने मटका फोड़ दिया, फिर माँ के भय से माखन भंडार में जा घुसे। मैया छड़ी लेकर पीछे से आई तो मैया को देख करके डर गए, भयातुर होकर भागे। मैया ने पकड़ा, रोने लगे, मैया ने उखल के बांध दिया। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, भय, पलायन, रुदन और बंधन जो अज्ञान की दशा में होते हैं, वे सब के सब भगवान ने प्रेमाधीनतावश स्वीकार किए। इसी वेश में, इसी दामोदर वेश में उखल से बंधे भगवान नरसिंह और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। वृक्ष समूल टूट कर उखड़ कर गिर पड़ते हैं, इनके अंदर से दो जागरण बड़े चमकते हुए दीप्तिमान दीर्घकाय देवता निकलते हैं, महापुरुष। उनको देख करके बच्चे डर जाते हैं, श्री कृष्ण स्वयं डर जाते हैं और भागना चाहते हैं पर भाग सकते नहीं। इधर नलकूबर और मणिग्रीव भगवान का स्तवन करते हैं, उनमें सारा ज्ञान अपने आप उदय हो जाता है। भगवान के तत्व स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात भगवान को नमस्कार करते हैं, बार बार लुट पड़ते हैं और अंत में गोपी और गोपों के समान प्रत्यक्ष सेवा करने का अधिकारी पाकर ये श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का वरदान मानते हैं। वो प्रसंग है, चल रहा है, वाणी गुणा अनुकथने श्रवण कथायाम हस्त कर्म सुमनस्त उपाधय और नणाली दृष्टि सदाम दर्शन भक्त अनुणा। उन्होंने जब देखा जब जा रहे हैं और ये भक्ता अपराध हो रहा है तो जल्दी जाने की बात मन में निश्चय करके और भगवान से भोजन करके दर्शन हम लोग भगवत ऋषि अनुग्रह। तो बोले महाराज हे परमेश्वर भूमन भगवान सर किं करू सब अनुसर भक्त अंत भक्त चूड़ा मणि नारद से किं करू हे परमेश्वर हम लोग आपके भक्त शिरोमणि देवर्ष नारद जी के दास अनुदास हैं। हमारे लिए अगर कोई आज्ञा हो सेवा की तो आज्ञा प्रदान करें। परम दयालु देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हम महापराजी होने पर भी आपके श्री चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यूं कहकर वो वरदान मांगते हैं, वाणी गुणा अनुकथे। मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है इंद्रियों के द्वारा विलक्षण काम करने का। पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कर्मेन्द्रियां हैं और अध्यक्ष मन है, विचारने वाली बुद्धि है, शरीर है। तो मनुष्य को ये सब संपत्ति भगवान ने दी है भजन की सुगमता के लिए। वाणी का उपयोग यही है कि वाणी माने जी वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रूप गुण लीला गान करना, वाणी के द्वारा भगवत स्वरूप सारे विश्व के प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनका हित करना, उनकी सेवा करना, उनको आप्यायित करना, ये वाणी का गुण है। भगवान ने किस प्रकार बोलना चाहिए ये बताया। ये बहुत समझने की बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि व्यवहार के बाद इसमें अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम सयत स्वाध्याय आधसते। भगवान कहते हैं कि पांच तरह से सोच करके वाणी बोले अनुद्वेग कर्म। तो सुनने वाले के मन में सुनते ही घबराहट न पैदा हो, इस रूप में इस इन शब्दों में बोले और इस भाव से बोले, परंतु वो वाणी मिथ्या न हो, सत्य हो, और सत्य होने पर भी वो कड़ी न हो, रूखी न हो, प्रिय हो, और केवल प्रिय ही न हो वो उसका हित करने वाली हो, और ऐसी वाणी बोलने न हो तो वह स्वाध्याय वसनम चैव भगवान के नाम का, भगवान के गुण चरित्र का स्वाध्याय करे, नाम का गान करे। ये वाणी से इस प्रकार बोलने की आज्ञा भगवान। वाणी से बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, चिरकाल के लिए सदा के लिए बैर हो जाता। कड़ी जबान बोले वो महाभारत की कथा है, पांडवों का हो रहा था राजसु यज्ञ। उस समय कुछ मेल मिलाप सा आपस में कौरवों पांडवों का युद्धनादि का था, तो उस यज्ञ में दुर्योधनादि भी सब शामिल थे। दुर्योधन को उस समय सौंपा गया था धनाध्यक्ष का काम, धन का रक्षण करे और धन का दान करे। खूब लुट रहा था वो धन, जितना लुट रहा था वरदान था ज्यादा बढ़ता, बड़ी कीर्ति होती। वहां पर उस राजसी यज्ञ में एक विचित्र बात थी, मैं दानव उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मैं दानव हूँ, अभी कोई आश्चर्य के बाद हम तुम्हारी सभा के लिए करना चाहते हैं, युधिष्ठिर ने अनुमति दी। तो उन्होंने सभा में जो फर्श है नीचे का आंगन वैसा विचित्र बनाया कि जहाँ पर जमीन वहाँ तो बिल्कुल जल लहराता हुआ दिखे, तो जहाँ पर जल भरा वहाँ पर ठोस जमीन दिखे, बिल्कुल इसी प्रकार से सब जानने वाले जो जानते थे सब लोग इस बात को जानते नहीं। तो दुर्योधन बिचारे आए किसी काम से, दुर्योधन ने आते ही देखा जल लहरा रहा है, जल की में लहरें उठ रही हैं, मानो कोई जल का तालाब भरा है। तो उसमें जाने लगे तो अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। तो ये देख करके ये एक मनुष्य की कमजोरी है कि दूसरे की भूल देख करके आदमी हंसता, और ये हंसी उसके जाकर के चुभ जाती है, उसके हृदय में जिसकी भूल होती है वो चुभ जाती है, उसको बहुत बुरी मालूम होती है। पर बेचारा क्योंकि भूल कर रहा है बोलता नहीं, इसके आगे बात और भी होती है जो भूल नहीं। तो ये दुर्योधन जब आगे बढ़े तो आगे था जल और जीव थी ठोस जमीन, तो उनको तो कोई भान था नहीं कि जल है, था जल, वो जमीन के भरोसे आगे बढ़े तो जल में डूब गए, यहाँ कमर तक पानी में डूब गए। अब द्रौपदी जी इतनी शीलवती, उनको भी जरा हंसी आ गई और भीम से अरे है तो अंधे का लड़का ना। अब महाराज ये जो वाक बाण छूटा, जिससे महाराज बोले चुप रहो, पर जबान निकल गई सो निकल गई। आजकल तो लोग कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स को विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं अपनी अपनी अपनी कही हुई बात, पर कही हुई बात वापस नहीं हुआ करती। जो निकल गई वो निकल गई, वो धनुष छूट गया, बाण छूट गया जो टूट गया, वो जहाँ लगा लग गया। तो दुर्योधन के ये वाक बाण जाकर के हृदय में चुभ गया। दुर्योधन ने उसी समय मन में ये बात निश्चय कर ली, या तो पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। जो बैर किसी किसी रूप में कम होने जा रहा था वो बदमूल हो गया एक वाणी के दोष। इसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से इतिहास में उदाहरण है कि मनुष्य वाणी से कड़ा बोलकर रूखा बोलकर लोगों को, घर वालों को, बाप बेटे को, बेटा बाप को गौरी बना लेता है, और वो अगर मीठा बोले हितकर बात बोले तो बैरी मित्र हो जाता है, ऐसी बात देखी जाती है। तो बोलने में ऐसी, अब मान लीजिए किसी को कोई बुरी बात सुनानी है, ये तो बोलने का अर्थ है, समझने की बात है, किसी का लड़का मर गया उसको सुनाना है, हठात जाकर के कह तुम्हारे लड़का मर गया, इतना ही देनी है ना, दे दी, पर ये नहीं उसके समीप जाए, उसके पास बैठ करके जगत की नजर का बताए, कुछ है नहीं, सब मरने वाले हैं, सभी की मृत्यु होती है, और ये तो अपने हाथ की बात नहीं, जितने स्वास्थ्य है इसमें चिंता करने से कुछ होता नहीं, भगवान का मंगल विधान है, भगवान के विधान, कुछ ऐसी बातें बना करके ऐसा वातावरण बना ले उस दुसंवाद को वो सह सके। उद्वेग तो होगा पर कम उद्वेग हो, ये बोलने की कला। किसी के द्वारा ये सब सीखने की बातें हैं, हमारा अपराध हो जाए, हमसे अपराध हो जाए कोई, तो कोई कहे तुम्हारी भूल हो गई, हम कहे नहीं भूल नहीं हुई, बोले कैसे नहीं हुई, दूर ही नहीं भूल, अब लड़ाई हो जाएगी और फिर आगे न मालूम उसका क्या परिणाम हो। और यदि भूल हो गई हो तो जिसकी भूल हुई है जिसके प्रति उसके पास जा, उसके पास जा करके उससे कहे कि भाई जी हमसे बड़ी गलती हुई, छोटी गलती तो बड़ी बताए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें, हमको तो बड़ा पश्चाताप है और आपका बड़ा नुकसान हो गया, अब हम क्या करें, भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा भी कैसे मांगे आपसे, वो छोटी मोटी भूल होगी तो वो हमारी बात सुन के कहेगा बोले नई बात जिन भूल होती आपसे हो गई कौन बड़ी बात, आप विचार मत करिए, और कहीं बड़ी भूल होगी तो वो कह देगा देखो तुमने बहुत की बड़ी भारी भूल की, लेकिन भैया होगी तो हो गई, अब कोई बात नहीं हमारे मन में कोई विचार नहीं, झगड़ा मिट गया ना। मोदी के जवान को एक अच्छे व्यवहार से मिट गया, वही ये सब सीखने की चीजें हैं। हम किसी बात को मानते हैं और एक दूसरा भाई नहीं मानता, हमारी बात ठीक है, हमारी बात ही किसी बात अगर हित की नहीं है, हमारी बात ही अगर दूषित है, हमारी मान्यता अगर असत है तो हमें भी छोड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारी मान्यता सत है, हमारा मत ठीक है, पर वो मानता नहीं, तो उसको जाकर के हुक्म देंगे तो मानो इस बात को, नहीं मानते तो हमारी बात ठीक बोले हमारी ठीक, विवाद होगा वो मानेगा नहीं, उसके पास जा करके क्या करे कि हरेक आदमी में गुण होती है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण न हो, गुण ग्राहक लोग गुण लेते हैं दोष को छोड़ देते हैं, तो क्या करे उसके पास जाकर के उसके गुण की सच्ची तारीफ, ये तुम बड़े अच्छे हो, ये देखो ना कितना अद्भुत तुम्हारे अंदर गुण है, सच्चा खुशामद नहीं झूठी बात नहीं, सच्चा निगुणान गुण न वहंती सौ के मंद गुणान थी नान दूषित रमते कान सुया प्रकृति का। ये भगवान अश्री किसी के बात हैं कि किसी भी गुणवान के गुण का हनन न करे, किसी के गुण के बाद अगर लिए बहुत इससे इसमें क्या क्या दोष है तो गुण का हनन कर दिया। हाँ बोले माला फेरता पर ठगने के लिए फेरता होगा, आप फेरते के लिए हमको फेरने लगे तो आप खुद अच्छा ही ढंग से माला तो फेरता है, पर वो दूसरे का गुण जब सुहाता नहीं तो उसका काम का खंडन करने की वृत्ति होती है, वृत्ति कहते हैं कि निगुणान गुण न हनती, गुणवाने के गुण का कभी हनन न करे, तो सबसे मंद गुणान थी, थोड़ा भी गुण किसी में हो तो उस गुण का स्तवन करे, उसे अप्रिशिएट करे, इसका बखान करे कि भाई इसमें जो गुण इससे बढ़ेंगे क्योंकि गुण की प्रशंसा हुई और इसका गुण देखने में अपने में गुण आएगा, बहुत मंद गुणान थी नान्य दोषे सुरम थे, दूसरे के दोषों में तो कभी वृत्ति न ले जाए, उधर तो मन ले ही नहीं जाए, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बोहार, इस प्रकार से तो दूसरे को अपने मत में लाना हो तो उसके गुण की तारीफ करे, उसका हित करे, उसकी सेवा करे, और जब वो अच्छे मूड में हो उस समय कहे कि भाई तुम तो ये बात ऐसे मानते हो, हम तो ऐसा मानते हैं, तुम जरा सोचना तुम्हारा मानना ठीक है तो हमारा ठीक है, आज हमारी भूल है, तो सोचा कि ये हमारा शत्रु तो नहीं है, विरोधी नहीं है, ये हमारा हित चाहता, तुम सेवा करता है, हमारे गुणों की तारीफ करता है, बड़ी तो है नहीं, तो सोचे सोचने पर भूल तो है ही, भैया भूल ठीक करने तुम सुधार लो नहीं अपने ठीक करने मान लेगा, ये वाणी का भी वाणी से किसी को भी रूखी जबान न कहे, कटु ये परुष भाषण है, कड़ा बोलना तो कल परसों किसी ने हमसे कहा बोले और तो हमारे में सब बात ठीक है, पर हमसे कभी कभी कड़वा बोला जाता है और इससे घर में कलह हो जाती है। तो कड़वा क्यों बोला जाता है, यही तो बात ठीक नहीं होती है। जिससे मीठे बोलने से जो काम हो जाए इसमें तो प्रेम बढ़ेगा, रस बढ़ेगा, तो कड़ा क्यों बोले, ये वाणी का दोष है। किसी के साथ भी कड़वा न बोले, सबके साथ नम्रता का नम्रता युक्त भाषण करे। नौकर को बुलाना हो, एक बात समझने की है कि नौकर के रूप में भी भगवान आते हैं, भला नौकर बन के जो आ रहा है हमारे सामने वो भी है तो भगवान ही नौकर के वेश में है। नौकर के साथ भी कभी दुर्व्यवहार तो करे नहीं, उसको नीची जबान न कहे, भैया क्या हर्ज है भैया बोलने में, बड़े प्रेम से भैया उनसे पुकारे, भाई प्रसन्न हो जाएगा वो, तो उसी को रे रे तू तू करे। तो चाहे वो मन में चाहे ऊपर से न बोले कि नौकर है दबा हुआ है, पर मन में वो समझेगा कि मेरा अपमान कर रहा है, मौका आने पर वो भी अपमान करेगा। तो कड़ी जबान न बोले, किसी की चुगली न करे, किसी की चुगली न करे, दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, किसी को गाली न दे, किसी को साफ न दे, किसी को झूठा आश्वासन न दे, अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे। ये सब लिख लेने की बात है, अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे, अपने गुणों का वर्णन आप अपने मुंह से न करे, अपने में जो गुण न हो उनका तो कभी वर्णन करे ही नहीं, किसी के कहने पर भी अपने को ज्यादा जितना वह उससे ज्यादा न स्वीकार करे, ये सब वाणी से करने की बात है। और वाणी का असली काम क्या है, असली काम तो एक ही है वाणी का। वाणी के द्वारा हम अनेक जन्मों में अनेक योनियों मालूम क्या क्या बोलते रहे हैं, क्या क्या बकते रहे हैं। मानव योनि भगवान ने भी इसलिए कि तुम वाणी के द्वारा मेरा गुणगान करो, मेरा नाम गान करो, मेरे चरित्रों का गान करो, ये वाणी का तरीका। तो तीन बात करनी पड़ेगी, व्यर्थ बोले नहीं। जिस आदमी को ज्यादा बोलने का अभ्यास हो जाता है वो आदमी अनर्गल बोलता है, और उस आदमी के द्वारा झूठ भी निकलता है, उस आदमी के द्वारा रूखी बात भी निकलती है, उस आदमी के द्वारा दूसरे साथ भी लग जाता है, अपनी बड़ाई भी हो जाती है। जहां तक बने व्यर्थ बोले नहीं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक बने बोलने की बात भी जो हो उसमें जगत की चर्चा को आवश्यकता से अधिक स्थान न दे। मैंने जितना बोलना जरूरी हो घर के ऑफिस के काम के लिए उससे ज्यादा बोले नहीं, और बाकी समय जीव को निरंतर और निरंतर और कुछ न हो तो भगवान के नाम के रटन में लगाए रखे। सर्वोत्तम जीव को जीव के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रटन होता रहे, जीव को उस काम के सिवा दूसरा काम करने न दे, जीव को फुर्सत न मिले, जीव दूसरा काम करने लगे तो जीव को तत्काल रोक दे। तो व्यर्थ की बात न करे, माने ज्यादा न बोले और व्यर्थ न बोले। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसको बोलने की एक आदत पड़ जाती है, बिना बतलाए बिना पूछे बिना कहे वो तो अपने आप बीच बीच में बोलता है, और कहीं कहीं बोलना उसका लोगों को बुरा भी मालूम होता है, तो उसकी इश्तेहास की बात नहीं। जहाँ पर भी अनर्गल बोलता है बोलने में, जहाँ वो देखता नहीं स्वीकार करते सत्य पूर्तम भजन वाक्यम, सत्य के द्वारा पवित्र करके सत्य के द्वारा छान करके फिर वाणी बोले, तो सत्य वही सत्पाचित होता हो, सत्य वही जिसमें भगवान का गुणगान होता हो, भगवान का नाम गान होता हो। तो वाणी के द्वारा जहाँ तक बने निरंतर नाम गान करें। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, और आप मुझको आशीर्वाद दें बदले में। अंबेडकर से बोलना छोड़ दें आज से। ध्यान रखें कि जितनी काम की बात बोलनी जरूरी हो उतनी बोलें, और जहाँ पर चर्चा होती हो वहाँ तो लड़ करना चाहिए। ये परचर्चा जो है ये हमारी कमजोरी से बड़ी प्यारी मालूम होती है। पूछा कि भाई सबसे मीठी चीज क्या है, कई नाम बताए तो एक ने कहा नहीं सबसे मन उठता है, मन उठता का बहुत खा लिया, मीठी चीज खा ली, मिश्री खा ली, वो कर लिया। पर जहाँ दूसरों की चर्चा होने लगी पढ़ाई उसमें पर निंदा वो नहीं सुनना चाहते, जहाँ दूसरों की निंदा चली कि हमारे मन में नया नया उत्साह आता। अरे तो आप क्या जानते, उसके बाद तो हम जानते, हमें नई बात बताओ। देखो ऐसा आदमी मालूम कहाँ कहाँ की बात आती है। तो जहाँ पर चर्चा से तो एकदम बचे, और काम की बात भी उतनी बोले कि जितनी बोले बिना काम न चले। एक बात और है, कम बोलता है और सत्य बोलता है उसकी वाणी में इतना बल आ जाता है कि जो निकल जाए वो सत्य होता है। छोटा सा ऋषि कुमार बच्चा मुंह से निकल गया कि सांप तुमको काटेगा साथ दे दे। महाराज उस बच्चे के बाद सत्य हुई, ऋषि ने बहुत चाहा, पिता ने बहुत चाहा उससे कि तुमने बड़ा बुरा किया, लेकिन जबान निकल गई वो सत्य सत्य सत्य पूछ बार हुआ करता, इसलिए उसकी बात सच्ची हो गई। वाणी में तो बहुत बोलता है उसके लिए लोग कहते हैं तो बकता है जी, इसके बाद क्या विश्वास है। बोले ये ऐसा नहीं है, ये एक एक बात तोड़ कर बोलता, इसकी बात को मानना चाहिए। इसे नहीं बोलता बकवाद करने वाला नहीं है, बकवादी आदमी हो उसके बाद मत मान। तो दस बोलना तो ये तीन चीज का ध्यान रखे, जहां तक बने अनावश्यक बोले तो ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा नहीं बोले कम से कम बोले, और जो बोले तो काम की बात बोले उतनी बोले जितनी बोले बिना काम न चले, और वो भी बोले कैसे उसे मीठी बनाकर, उसमें हित साथ में जोड़कर, अनुदे कर्म वाचम सत्यम प्रियतम सयत, मीठा बोले सत्य बोले हितकर बोले, जिस किसी भी जबान के निकलने से दूसरे का अहित होता हो इस प्रकार की वाणी बोलने से अपने आप को रोक। मामूली बात, किसी ने पूछा कोई बात हो रही है, बोले अमुक आदमी कैसा है, अमुक आदमी कैसा, हमसे पूछता जाएंगे, अब बिना पूछे हमने कह दिया मामूली, बोले आजकल का जरा समय खराब है, जरा देख लीजिएगा अच्छा है कि, अब उसके बच्चे को अब उसके प्रति बहन पैदा कर दिया, जरूरत क्या थी ये बोलने की। किसी का भी अहित होता हो इस प्रकार की वाणी बोले नहीं, हितकर बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, उद्वेग न करने वाली वाणी बोले, सत्य बोले, और साथ साथ अधिक न बोले, तो फिर क्या करे, वाणी के लिए समय बचाओ, कम से कम बोला जा बाकी वाणी के लिए जो समय बच रहे जब तक नींद ना आवे तब तक वाणी के द्वारा निरंतर और निरंतर, न दूसरे को कहने की आवश्यकता, न उपदेश की आवश्यकता, मान के लिए क्या करें। जीव मानती नहीं, जीव का इतना अभ्यास हो जाए कि किसी का हो या अशुचि हो, महापुरुषों के जीवन की एक बात आती है महाराज, एक एक एक नाम के बड़े भारी वो भक्त वो सोच गए थे, तो सोच गए तो नाम जप हो रहा, तो किसी दोष दर्शी जो होते हैं वो ये नहीं मन में आया, ये मन में आया कि दूसरा आदमी थे जो सोच जाते समय भगवान का नाम आया, वहां मेरे पास कहा महाराज अमुक आदमी तो बड़ा निंदनीय, क्या हुआ मेरे सोच जाते हैं भगवान का नाम नाम महाराज में सुखी थी क्या। मैंने बोला उसको, उसको बुलाया कहा भाई तुम सोच जाते हो भगवान का नाम लेते हो। हाँ मेरे महाराज काम तो ठीक नहीं ना बना, अब वो मर्यादा की बात। दूसरे दिन उस दर्शी था फिर गया देखने के लिए कि देखें आज क्या करता है। आज वो दीप पकड़े बैठा तो जाते समय तो उसने आ करके कहा, बोले आज महाभ्रष्ट है, कल तो बोल ही रहा था, आज तो तुमने हाथ डाले बैठे। उसको बुलाया, तुम्हें क्या बात है, क्या तुमने मुंह में हाथ डाल रखा था? बोले हाँ जीभ पकड़ रखी। तो बोले क्यों ऐसा किया तुमने? बोले आपने कहा था ना कि ये ठीक नहीं, अब मेरी जीभ मानती नहीं और आपकी आज्ञा माननी चाहिए, तो मैं क्या करता, जीभ को पकड़ के बैठ गया। तो हंसी की बात नहीं, इस प्रकार का जीभ को अभ्यास हो जाए तो फिर क्या होता है महाराज, कल को देखें सोते समय भी आपकी जीव अभ्यास में स्नान कर सकती। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ठाकुर के पिता थे देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ जी जिस दिन मरे उस दिन रात को इनको होश नहीं, लेकिन इनका अभ्यास था कि प्रातः काल 4 बजे ये से हाथ में धोकर और स्वस्तिक आसन से बैठते और गायत्री का जाप करते। तो इसी अचेतन ठीक समय पर शरीर उनका पूर्वाभ्यासवश उठ बैठा और गायत्री का जाप होने लगा, इसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अभ्यास का महत्व, जीव का महत्व, ये मोतीलाल नेहरू का की जब मृत्यु हुई लखनऊ में, ये कश्मीरी पंडित थे जवाहरलाल जी की जन्म, और इनके पिता बड़े आस्तिक सदाचारी ब्राह्मण थे। तो ये बाल्यकाल में गायत्री का जाप किया, तो महाराज मरने के 3 दिन पहले को गायत्री इनके जीव पर आ गई और गायत्री का जाप करते रहते थे। तो भगवान के नाम का अभ्यास हो जाए जीव को, तो जीव हर अवस्था में चलते फिरते जाते सोते हर अवस्था में नाम जप करेगी, तो कितना मंगल है। एक आपका अंग निरंतर भगवान से जुड़ गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाम, मुख नाम की ओठ लई है। ये भगवान मेरे सारे अंग जो हैं ये आपके श्री चरणों से विमुख हैं, एक मुख ने नाम की ओर ले रखी है। और कहां तक कहते, भरोसो चाहे दूसरों सो करो, मोरे तो राम तो नाम कलप कल्याण करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो, मुहि तो सावन के अंधे जो हरो हरो, ये नाम निष्ठा। तो ये सब कोई ऐसा आज मन में धारणा कर ले, कल चेष्टा करें, परम मंगल होगा महाराज। जनता के सरपति पद लेने कल से बेमतलब बात नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे, चेष्टा करेंगे, भूल हो जाएगी होगी भूल, याद रखें, बेमतलब बात नहीं बोलेंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, किसी को कड़वी लगे ऐसी बात नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे जानकर, किसी का जी नहीं दुखाएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को शाप नहीं देंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। साधारण तौर पर सब लोग समझे, पर साथ साथ जीत के द्वारा निरंतर नाम जप करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते हम लोग रस्ते चलते हैं, क्या काम करते, अगर दो आदमी साथ हुए तो गप्पे मारने लगे, साथ हुए तो रास्ता काटना ही है, रस्ते में उतनी उतना समय लगेगा ही, वो समय अगर हम भगवान के नाम जप में लगा दें तो कितना मंगल है बताइए, कितना मंगल, परम मंगल है ना। उस समय अगर भगवान के हम चरित्र का गान करें, अगर हमें याद हो तो जीव की बड़ी सार्थकता, तो समय की सफलता और महान लाभ भगवान के नाम, नाम का उच्चारण से अगर प्राण निकल जाए तो ये महाराज के दूर भाग जाए। हाँ, संकेत चमकारी हाथ चम्बुआ शुभम हिल नहीं होगा, ऐसा कहीं संकेत से भी, अवेदना से भी, कान की कान में भी अगर किसी के मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो बस सारे पापों का नाश कर देता है। लाल ने दूसरों से कहा, देखो भाई हम बारह ही भट्ट इस बात को जानते और लोग जानते नहीं, जहाँ नाम होता हो भगवान का वहाँ जाना माना नहीं, तो मार खा जाना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है, भगवान के नाम का बड़ा महात्म्य है और कलयुग में तो भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। तो वाणी गुणान कथने, भगवान के नाम जप में वाणी को लगावे। जो आदमी कहते हैं आपस में क्या करें, पर चर्चा नहीं करें, भगवत भगवान की बात करें। गोपांगनाओं की बात हम कहते हैं, भागवत में युग्म गीत है, उसको कभी पढ़ना चाहिए। वो उतना दिन भर क्या करें, बस केवल श्याम सुंदर की चर्चा। दूसरी बात सुहाती नहीं, दूसरी बात भाती नहीं, दूसरी बात मन में आती नहीं, दूसरी बात कान सुनना चाहते श्रवण कथायाम या ये है, कान दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। हमारे यहाँ एक महात्मा थे रघु जी, कराची के थे, सिंध के, वो ग्रेजुएट थे, पढ़े थे, किसी संयोग से वो आ गए गोरखपुर, वही उनकी मृत्यु हुई। वो भगवान राम से बात निरंतर उनके जीव से लघु लघु लघु ये शब्द निकलता था, नाम निकलता था, इसलिए उनका नाम रघु बाबा उन लोगों ने डाल दिया है। तो छह वर्ष तक, सात वर्ष तक मेरे पास रहे, बिल्कुल मौन रहे, बोले नहीं, एक दिन बोले सिर्फ मुझसे अकेले में, बोले क्या मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा गर्दन जाने को। एक बार सात वर्ष में इतना वो बोले। उनको मैंने देखा, ये जो अष्ट भाव होते हैं सात्विक भाव प्रेम के, ये उनमें उदित होते और रोते 22-22 घंटे उनके आंसू बहते थे। यहाँ पर आंसुओं के निशान बन गए। वो सत्संग में बैठते, मैं रोज वहां पर कुछ कहा करता, तो ये बोलने का जहां पर पेशा हो जाता है ना, हम लोगों को बोलने का पेशा हो गया, तो पेशा हो जाता है वहां भगवान की बात होती, तो भगवान की और संसार की, वो उसको सुधार का नाम दे दे, मैं सुधार की बात करते हैं। उनको हमने ये देखा, निरंतर लक्ष्य किया, जब तक भगवत चर्चा हो तब तक उनका मुंह सामने रहे, और जहां भी भगवत चर्चा के सिवा जरा भी जगत की बात सुनना नहीं चाहते, कहते तो थे ही नहीं। उनके जो इष्ट देव थे रघु, वो एक भगवान का चित्र था, भगवान राम, किसी माँ जानकी जी, लक्ष्मण जी, इसी विग्रह थे, वो उसकी पूजा करते, उनके लिए वो चित्र नहीं था, चित्रपट नहीं था, भगवान के साथ था, भगवान के भोग लगा के वो कोई देखता नहीं, तो वो सवेरे बस एक कागज पर लिख कर मुझे दे जाते, लिख नहीं सकते आज रघु के लिए ये चीज, तीन का पूरी एक आदमी खाने योग्य, तो स्वयं वो खा नहीं सकते, पर प्रसाद बचता है, तो अपनी बड़ाई सुनने का कभी त्याग न रखे, ये साधक के लिए ये विष है। साधक अपनी बड़ाई न सुने, अपनी प्रशंसा न सुने, अपने लिए मान स्वीकार न करे, और इसमें सावधान रहे। तो इसमें भी एक अभिमान आता है, अभिमान त्याग का अभिमान होता है, अभिमान त्याग का अभिमान होता है, मैंने अभिमान का त्याग कर दिया, तो अभिमान क्या क्या अभिमान होता है, तो मन में सावधान रखे, अपनी बड़ाई सुनने की भी बड़ाई न चाहे, ऐसा कितना अच्छा आदमी है, तो बड़ाई सुनना चाहता ही नहीं, इतनी बड़ाई सुनना चाहता है, मतलब कितना अच्छा आदमी है तो मान चाहता ही नहीं, कितना मान वो चाहता, तो वो सारा एक जगह इकट्ठा हो गया, पर चाहता है, तो इस प्रकार से मान बड़ाई की बात कभी न सुने, अपनी बड़ाई की बात न सुने, इससे डरे कि ये जहाँ बड़ाई की बात होगी वहाँ कोई न कोई हमारे अंदर दोष आ जाएगा, और जहाँ बड़ाई करने वाले जो लोग होते हैं ना महाराज, ये जैसे तो जानने का इसलिए मैं विशेष समय दे रहा हूँ। दूसरों की जो बड़ाई करते हैं ये बड़ाई के पात्र हैं। बड़ाई चार प्रकार से होती है, या तो जिसको दूसरे के दोष दिखे में गुण ही दिखे वो बड़ाई करेगा, तो ये भी उसका गुण है। अथवा जिसको दोष गुण दोनों दिखते हैं तो जो दोष ग्रहण नहीं करता गुणी देता है वो गुणों की बड़ाई करेगा। दूसरा कि जिसको दोष गुण दोनों दिखते हैं और दोनों में उसकी अभिरुचि भी है पर लड़ाई कौन मोल ले, इसलिए वो गुण की बात कहता दोष की नहीं कहता। और चौथा वो जो अपना काम बनाने के लिए व्यर्थ ही खुशामद से बड़ाई करता। हम लोग बहुत बड़ाई करते हैं, जिससे काम निकालना होता है उसकी बड़ाई करते हैं, पर क्या उसमें भगवान है ये सोचकर उसकी बड़ाई करते हैं क्या? फिर लगाते हैं बड़ा बस क्या ये समझ के लगाते हैं कि भगवान है? तो बड़ाई अपनी बड़ाई जहां भी सुनने का चाव आया मन में वही उसकी गिरावट शुरू हो गई। तो गिरावट से बचने के लिए पतन से बचने के लिए अपनी बड़ाई न सुने, निंदा अगर सुन सकने का बल हो तो निंदक निर्णय राखिए आनन कटी खबा सम्मानम कलयाति घोर वरलम नीचा अपमानम शुभा। अगर कोई निंदा सुन सके तो बहुत बड़ा उसको लाभ होगा। क्या लाभ होगा कि निंदक जो है उसके दोषों को सूचन कर ढूंढ ढूंढ कर कहता है ना, तो जो दोष हमें दिखाई नहीं देते तो दोष है वो दोष भी निंदक कह देता है, तो ये मानना चाहिए कि वो हमारा भला करता है। निंदक जो है हमारे जीवन को स्वच्छ करने वाला साफ करने वाला धोबी है, जो बिना ही साबुन के बिना ही पानी के निरंतर हमारे नलों को धोता रहता है। अपनी बड़ाई न सुने और दूसरे की निंदा न सुने, दूसरे का दोष न सुने, दूसरे का अपवाद न सुने। उसमें क्या होता है कि मन के साथ इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है वो विषय मन पर अंकित हो जाता है। नहीं बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज नियम की बात है कि जिस काम में हमारा मन साथ नहीं है तो वो काम तो इंद्रियों के द्वारा होता रहे हमें नहीं मालूम होगा, और यदि मन साथ है तो सुनी हुई बात कही हुई बात देखी हुई चीज वो मन पर उसका चित्र अंकित हो जाता है। तो दूसरे के दोषों की बात हम सुने पर मन लगा के सुने तो उन दोषों के चित्र मन पर अंकित हो जाते हैं, दोष देखने के अंकित हो जाते हैं। कभी कुछ दिनों पहले एक पंजाबी लड़का गिरफ्तार हो गया चोरी अपराध, इसने अपने बयान में बताया कि मैं पंजाब से शरणार्थी के रूप में आया, काम काज करता था, पेट चलाता था, इसी प्रकार से एक दिन में चला गया सिनेमा में गया तो फिर जाने की कुछ शौक हो गई और मन गया उधर, तो बार बार जाने लगा। तो वहां जाते जाते एक दिन में कोई फ्रेंच कोई खेल था, इसमें एक चीज देखी मैंने और वहां कैसे करना चाहिए ये उपदेश सुना, ये बात सुनी कि राह चलते में जिस गाड़ी में सिया केवल बैठी हूँ उसमें जाकर के बच्चों को बाहर फेंकने लगे तो डर के मारे सब दे देगी, तो मैं ये व्यवसाय करना और इसी अपराध में ये गिरफ्तार हुई। तो ये सुन इसे देखा और सुना, देश की बात देखी और सुनी तो वो देश इसके मन में आ गया, अगर वो कमजोर है तो वो देश उसको दबा लेगा। इसलिए दूसरे के पाप की बात न सुने और न उसका चिंतन करे उस बात को, भाई किसी में गुण होते हुए बताओ दोस्त हमारे अंदर बहुत है, किसी की बुरी बात न सुने, सुनना हो भगवान का नाम सुने, बड़े बड़े भैया भगवान का कीर्तन करो, ये सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ, भगवान के दिन सुनाओ तो बड़ा अच्छा। तो भगवान के नाम दिन को छोड़कर जो परनिंदा पर चर्चा सुनता है वो अपने अंदर जहर भरता है। जहर जो है ना, ये जहर यही जहर यानी ये जहर एक बार मारता है। हमारे अंदर जो जहर भर जाता है कुसंस्कारों का, वो जहर हमें जन्म जन्मांतर सब दुख देता। आप देखते कोई कुत्ता कोई गाय बड़े सुखार होते हैं, तो संस्कार आते हैं इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में। तो कान के द्वारा ऐसी कोई बात सुने नहीं दोष की कि जिससे हमारे अंदर बुरे संस्कार पड़े। दोष की बात हो तो वहां जाते हैं, हम अधिकारी नहीं। लोग कहेंगे मनहूस है, ये अच्छे बजे तक बैठ बैठ जाएंगे, कहें हजलीस में लोग में निंदा हो तो कोई हर्ज नहीं, तो निंदित चीज काम हम न करें, निंदा वाली बात हम न करें, निंदा वाली चीज हमारे मन में ना आवे, लोग चाहे निंदा करें कोई आपत्ति की बात नहीं। तो इस प्रकार से वाणी काम को सावधान रखे, अपनी बड़ाई न सुने, दूसरे की निंदा न सुने, सुनी न सुने, दोष की बात न सुने, और जहां तक बने काम को जितना अवसर मिले भगवान का नाम गुणगान में लगाए। हम मैंने देखा विष्णु दिगम्बर जी थे, बहुत बड़े संगीताचार्य, इनसे मेरा बड़ा संबंध रहा। तो उन्होंने पहले तो संगीताचार्य थे, फिर उन्होंने नियम कर लिया संगीत के महाविद्यालय में भी ये केवल भक्तों के पदों के सिवा दूसरी चीज के द्वारा गाना नहीं सिखाते, नियम कर लिया। तो चाहे सीखने वाले अंग्रेज हों पारसी हों मुसलमान, गाना सीखने आने तो गाना उनको सीखना पड़ेगा तुलसीदास सूरदास मीरा के पदों के द्वारा ही, दूसरे पद को आती है। और एक उनका नियम बनाया था उन्होंने कि रात दिन उनके कान में भगवान नाम की ध्वनि करती रहे। तो उनके विद्यार्थी जो बदली होते रहते थे, तुम मम्मी जो हमारे यहाँ रहे एक महीने तक, 23 वर्ष पहले तुम मैंने देखा पाखाने गए तो दो विद्यार्थी बाहर खड़े, रघुपति राघव राजा राम प्रतिपावन सीताराम बड़े मधुर चारा लिए जाए। रात के जब वो सोते तो उनके विद्यार्थी गई तो दो दो विद्यार्थी का पहरा रहता, दो दो घंटे का, दो दो घंटे तक वो भगवान नाम रघुपति राघव राजा राम प्रतिपावन सीताराम सुनाते रहते। अर्थात कान कभी भी भगवान नाम से खाली न हो। दूसरी बात भी किसी भी करते तो भगवान नाम वालों को रोकते नहीं, बोले कम सुनेगी तो अच्छा, जगत की बात कम से कम जाएगी कान में तो अच्छा है। इस प्रकार से वाणी को भगवान के नाम गुण में लगाए रखे और कानों को भगवान के नाम गुण श्रवण लगाए रखे। तो ये अभी श्लोक में कई बातें और बाकी हैं जो आगे आएगी, लेकिन सबसे पहली चीज ये है वाणी। जी बहुत बोलती है और हम लोग बोलने के लिए बड़े आतुर रहते, बुलास जैसे प्यास होती है ना ऐसे बुलास लग जाती है हम लोगों की, बुलास बोले बिना रहा नहीं जाता, न बोलने को मिले तो जी घबराता। कई व्याख्यान ज्यादा ऐसे होते हैं कि उनका जी मिचलाने लगता, बोलने को नहीं मिलता, बुलास पैदा हो जाती है। तो बुलास बड़ी बुरी है, तो क्या करे, बस बोलने की जरूरत हो तो बोले, नहीं तो बोलने के लिए आगे न बढ़े, बहुत बोलना अच्छा नहीं। तो वाणी के द्वारा भगवान के नाम का ज्ञान करता है, इसी भी बात है। सब कर सकते सत्य नाम कौन सा जो जिसको अच्छा लगे, भगवान का नाम सब एक से। और इसको मैंने देखा अंग्रेजों में भी, एक एक अंग्रेजी की किताब है वो मुझे नाम जॉर्ज मूलर की लिखी हुई, उसमें भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी, बड़ी महिमा लिखी है नाम से, बड़ी मुसलमान लोग जो नाम करते हैं। तो भगवान का नाम ये हमारी शास्त्रों की भावना के अनुसार तो भगवत स्वरूप ही नाम नहीं, और भगवान में नाम और नामी में अंतर नहीं, नाम के रूप में नाम ही अवतीर्ण होते हैं। इसलिए जिसके मुंह पर नाम रहता है जीव जीव पर, वो सदा सदा भगवान को जीव पर नचाता। युद्ध वागरे वे नाम तो तपस्या ब्रह्मान क्या है महाराज नाम ग्रंथ ये थे नाम कपिल देव के पति देव के जो वाक्य है महाराज स्वप्नगुरी है दिल ये चांडाल भी जय सीताराम सीताराम जय राम सीताराम जय राम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वाणी का तप और इसका कैसेट संख्या है 199।